Ταξίδι, συνέχεια, δεκαετία του 80. οι υπέροχες στιγμές της δεκαετίας του 80. Μια ομάδα από μουσικούς από το Coventry της Βρετανίας το 77 δημιουργούν την εταιρεία Two Tone, μια ανεξάρτητη ετικέτα, και κάνουν μια επανεμφάνιση της μουσικής ska. Η Special, από τα καλύτερα συγκροτήματα της γενιάς τους, στο τραγούδι του 1981 Ghost Town. Ένα τραγούδι θρυλικό για την δεκαετία του 80, αλλά και το επόμενο, το Gangsters, από τους ίδιους. Άνοιξε το βήμα σου. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά είδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την Αλφα Προθεσμιακή με πόνους. Αλφα Προθεσμιακή με πόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και πόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alfa.gr. Athens Food Festival. Τριήμερο γαστρονομικό ταξίδι από 200 Έλληνες παραγωγούς. Σας περιμένουμε στο πιο νόστιμο φεστιβάλ της Αθήνας. Athens Food Festival. 8 έως 10 Μαΐου. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε τριγιά pop σε τιμές rock. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο. Φέτα τρυπόλεως pop με 4,99 το κιλό. Όλα τα εντομοκτώνα και σκοροκτώνα Ride και Baygon μείον 30%. Όλα τα απολυμαντικά Άζαξ και τα Άζαξ Κλόρον μείον 40%. Όλα τα προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate μείον 40%. Και ελληνικό κόκορα ή χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο με 2,99 το κιλό. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, για κάθε 100 ευρώ ψώνια, αφαιρούμε αυτόματα 15 ευρώ στους κατόχους της Βεροκάρτας. Q σημαίνει χρέωση ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τόσο ξεκάθαρα. δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν Ισπανός εραστής. Ανά Μαρία Γκονδάλεφ ντε λα Κάρτα, θε ποθώ και θα θεθκεύτομαι ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο, όπου θη χρεώθηθη θκιού. Κιού, κερδίδι, τόθο απλά. Μάθα περισσότερα στο myq.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό το Σάββατο, 1-2 το μεσημέρι, η ερμηνεύτρια Σοφία Παπάζογλου και 2-3 η Λίνα Νικολακοπούλου, αυτοπροσώπος στον Νίκο Θρασιβούλου, στον Βήμα 99,5. Λοιπόν, θα θυμηθούμε τώρα ένα συγκρότημα που ήταν αρκετά γνωστό στη χώρα μας. Τα άλμπουμ του έκαναν αρκετά υψηλές πωλήσεις και ήταν ένα συγκρότημα με νόημα και με ποιότητα, που κατάφερε να πουλήσει και δίσκους. Waterboy, στο συγκρότημα του Mike Scott. 1985. The Hall of the Moon. Why the ocean's full of Water Boys. Στον ήχο είναι σήμερα ο Νίκος Κραβενίτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη. Πάντα το τηλέφωνο στο Βήμα FM για τις επεμβάσεις σας, 211-365-9995. SMS στέλνετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live, papakivimafm95.gr. Facebook Γιάννης Πετρίδης ή Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουβρή. Ακούσαμε The Hall of the Moon, δεκαετία του 80 συνεχίζουμε, με ένα συγκρότημα από το Liverpool που το όνομά τους ήταν Christians. Τους θυμόσαστε? Είχαν διασκευάσει εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 ένα τραγούδι των Isley Brothers. Αυτό εδώ. Το τραγούδι είναι το Harvest for the World, των Isley Brothers από τους Christians. Θα το λέω συνέχεια γιατί επόμενο είναι να μην συνδέονται πια οι νεότεροι με τα συγκροτήματα. Ολόκληρες στρατιές, θα έλεγα καλύτερα, ολόκληρες στρατιές νεαρών κοριτσιών και αγοριών στη δεκαετία του 80 και του 90 έπαιρναν όλες τις εκδόσεις της εταιρείας 4AD για εκείνα τα εκπληκτικά εξώφυλλα. Αν λοιπόν δεν πάρεις το άλμπουμ με το εξώφυλλο και να εκτιμήσεις το περιεχόμενο, δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν υπάρχουν συγκροτήματα όπως οι Cocteau Twins σήμερα και όλα τα άλλα της 4AD. Θυμηθείτε τα εξωφρενικά εξώφυλλα της 4AD και των Cocteau Twins. Από το άλμπουμ Blue Bell Knoll, το συγκρότημα από τη Σκωτία Cocteau Twins που ήταν από τα πρώτα της μουσικής που λέγαμε Dream Pop, με την Elizabeth Fraser. Ήταν καλοκαίρι του 79, αυτό το τραγούδι αλλάζει τα γούστα των Αμερικανών για μια καινούρια γενιά συγκροτημάτων που ερχόντουσαν τότε. Στη δεκαετία του 80 λοιπόν οι Beatles εξακολουθούν να επηρεάζουν τις νεότερες γενιές 20 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση που έγινε το 60. Μάι Σερόνα με τους Νάκα το Λος Άντζελες, ένα συγκρότημα που είχε αρκετά μπιτλικό ήχο, όπως και το επόμενο αμερικάνικο γκρουπ του Greg Kin, The Greg Kin Band και The Breakup Song. Αυτό λοιπόν ήταν το The Breakup Song, μια επιτυχία από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80. Όπως και το επόμενο, ένα συγκρότημα από τη Βρετανία τώρα, οι Motors και το Love and Loneliness. Στο συγκρότημα αυτό ήταν ένας τύπος που είχε το ίδιο όνομα με τον Τσαϊκόφσκι, αλλά λεγόταν Μπραμ Τσαϊκόφσκι.

Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο με ένα τραγούδι που όταν έβγαινε το 64 με την Gloria Jones κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ξαναγύριζε τόσα χρόνια μετά το 81 με ένα βρετανικό ντουέτο σε τόσο πετυχημένη εκτέλεση. Είναι ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια του 81 και της δεκαετίας του 80 και μετά από το Soft Cell το είπε και ο Marilyn Manson και χρησιμοποιήθηκε εδώ και εκεί. Η πρώτη εκτέλεση πάντως είναι με την Gloria Jones το 64. Tainted Love. Mark Almond στην αρχή του. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love.